الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. سورۃ آراف کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی پہلا ربط. سورۃ انعام میں اللہ پاک نے بتایا تھا کہ حرص اور انعام کھیتیوں میں اور جانوروں میں اللہ ہی کا حصہ نکالو، غیر کے نام کا حصہ نہ نکالو، غیر کے نام کا حصہ نہ نکالو. اب سورۃ آراف میں کہا جائے گا کہ اگر غیر کے نام کا حصہ نہ نکالو گے تو اللہ تمہیں صرف دوزخ سے نہیں بلکہ آراف سے بھی نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ صرف دوزخ سے تمہیں بچا لے گا اور آراف میں چھوڑ دے گا، نانا دوزخ تو دوزخ رہ گیا، آراف سے بھی نکال کر اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جانوروں میں کسی غیر کے نام کا حصہ نہیں نکالنا ہے. یہ پہلا ربط. دوسرا ربط، اللہ پاک سورۃ آراف میں فرمائے گا، میرے پیارے پیغمبر مسئلہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے، اب توحید کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جو واضح نہ ہو گیا ہو. شرک اعتقادی، شرک فعلی، ان کی تردید، تعلیمات اللہ، تعلیمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ مختلف جتنے شعبے ہیں، اور ان تمام پر دلائل دے دے کر مسئلہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اب میرے پیارے پیغمبر جرت مندی کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہوگا. اب مسئلہ بالکل واضح ہے، اب یہ مسئلہ بیان کرو گے مصیبتیں آئیں گی. میرے پیارے پیغمبر دلیر ہو کر، بہادر ہو کر مسئلہ سنانا ہے، گھبرانا نہیں ہے. مسئلہ بالکل واضح ہے، اب دلیری اور بے باکی کے ساتھ اس مسئلہ کو لوگوں میں پھیلانا ہے. مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا، تنگ نہیں ہونا، سنانا ہے مسئلہ جو ہو جائے. یہ دوسرا ربط. تیسرا ربط، سورۃ انعام میں دلائل عقلیہ کا زور تھا اور نقلی دلیل تفصیلی صرف ابراہیم علیہ السلام سے آئی تھی، باقی انبیاء کا اجمالاً نام آیا تھا. دلیل نقلی تفصیلی صرف ابراہیم علیہ السلام سے آئی تھی، باقی انبیاء کا اجمالی تذکرہ آیا تھا. اب سورۃ آراف میں اللہ پاک بعض انبیاء سے تفصیلی نقلی دلائل پیش فرمائے گا، بعض انبیاء سے تفصیلی نقلی دلائل اللہ پاک پیش فرمائے گا. یہ سورۃ آراف کا ما قبل سے تیسرا ربط. چوتھا ربط، سورۃ انعام میں تعلیمات غیر اللہ کی مختلف صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، خوب مسئلہ واضح کیا ہے. اب سورۃ آراف میں تعلیمات غیر اللہ کی ایک بڑی گندی رسم جاہلیت والوں میں پھیلی ہوئی تھی، اللہ اس کا ذکر کر کے اس کی تردید کرے گا. تعلیمات غیر اللہ میں سے ایک بڑی کبھی صورت، گندی صورت ان کے اندر رائج تھی کہ مرد بھی عورتیں بھی ننگے ہو جایا کرتے تھے، تمام کپڑے اتار دیا کرتے تھے اور ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. مشرک کرتا ہے گندا کام، شرک کرتا ہے، لیکن ہمیشہ اپنے شرک کو اچھا سمجھتا ہے. یہ ایک بڑی کبھی صورت ان کے اندر موجود تھی، اللہ پاک اس کی تردید فرمائے گا. اب سورۃ آراف میں آئیے ربط نمبر پانچ، سورۃ مائدہ میں اللہ پاک نے نفی شرک فعلی کو بیان پہلے کیا تھا، اور نفی شرک اعتقادی کو بیان بعد میں کیا تھا. پھر سورت انعام میں ترتیب الٹ گئی. سورت مائدہ میں نفی شرک فعلی کا بیان پہلے، نفی شرک اعتقادی کا بیان بعد میں. پھر سورت انعام میں ترتیب اس کے برعکس تھی، یعنی نفی شرک اعتقادی کا بیان پہلے تھا اور نفی شرک فعلی کا بیان بعد میں تھا. اب اللہ پاک سورت یارحم میں پھر مائدہ والی ترتیب کے مطابق، مائدہ والی ترتیب کے مطابق نفی شرک فعلی کو پہلے بیان فرمائیں گے اور نفی شرک اعتقادی کو بعد میں. نفی شرک فعلی کا بیان پہلے آئے گا اور نفی شرک اعتقادی کا بیان بعد میں آئے گا. چلو جی، خلاصہ سورت آراف کا اجمالی خلاصہ. اس سورت میں اللہ پاک تین توحید کے دعوے ذکر کر رہا ہے. توحید کے تین دعوے آئیں گے. پہلا دعویٰ کہ دلیری اور بہادری سے توحید کے مسئلے کو سناؤ، دلیری اور بہادری کے ساتھ توحید کے مسئلے کو سناؤ، گھبراؤ نہیں. پہلا دعویٰ، یہ دعویٰ یہ آیت نمبر 2 کے اندر آ رہا ہے. دوسرا دعویٰ ما انزل اللہ کی اتباع کرو، ما انزل اللہ کی اتباع کرو، اپنی طرف سے تحریمات مت بناؤ، اپنی طرف سے تحریمات مت بناؤ، ما انزل اللہ کی اتباع کرو، اپنی طرف سے تحریمات مت بناؤ، تعلیلات مت بناؤ. آگے تیسرا دعویٰ، یہ دوسرا دعویٰ آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں. تیسرا دعویٰ، متصرف کارساز اور غیب دان صرف اللہ ہی ہے. متصرف کارساز غیب دان صرف اللہ ہی ہے، اس میں اللہ کا شریک مت بناؤ، اس میں اللہ کا شریک مت بناؤ. یہ تین دعوے آ رہے ہیں، تین دعوے. اور ان تین دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک 6 نقلی دلائل یعنی 6 پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے گا، 6 پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، پہلے دعوے سے متعلق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اس کا تعلق ہوگا پہلے دعوے کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات اللہ پیش کرے گا کہ دیکھو کتنی مصیبتیں اٹھائیں میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے یوں مصیبتیں آیا کرتی ہیں، لیکن توحید کے سنانے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، جرات اور بہادری کے ساتھ توحید کو سنانا چاہیے. یہ پہلے دعوے سے متعلق ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے پھر مختلف حالات آئیں گے، 8 حالات اللہ پیش کرے گا، 8 حالات 8 واقعات اس ایک قصے کے. لوط علیہ السلام کا قصہ آئے گا جس کا تعلق دوسرے دعویٰ سے ہوگا. شعیب علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اس کا تعلق دوسرے سے بھی اور تیسرے سے بھی. شعیب علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اس کا تعلق دوسرے اور تیسرے دونوں دعووں سے. اور 3 قصے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان 3 قصوں کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہوگا، ان 3 قصوں کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہوگا. چلو جی، یہ اجمالی خلاصہ سورت آراف کا. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک یہ دعوی اول، کتاب نازل کر دی گئی ہے، اب مسئلہ سناؤ کتاب والا، سمجھے؟ اللہ کہتا ہے میرا کام تھا کتاب نازل کرنا، اب تمہارا کام ہے اس کو بیان کرنا۔ کتاب انزل فریضہ الہیہ تفضلا، اللہ کہتا ہے میرا فرض تھا نازل کرنا، تفضلا یہ میرا فرض ہے بطور فضل مہربانی کے اللہ پر، ورنہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، پر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، میرا ذمہ تھا نازل کرنا، وہ میں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، اب تم بھی اپنا ذمہ پورا کرو، سمجھے؟ فلا یکن فی صدرک حرج، تمہارے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے منہو، اس قرآن کی وجہ سے قرآن سنائے گا میرا پیارا پیغمبر، تکلیفیں آئیں گی، خیال کرنا دل تنگ نہ ہو جائے، دل تنگ نہ ہو جائے کہ یہ سنانے میں کتنی مصیبت آ رہی ہے، نہ نہ میرے پیارے پیغمبر تنگ دل نہ ہونا، لتنذر بہ فریضہ نبویہ، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے پیغمبر، لتنذر ڈرائیں آپ، وذکرا اور نصیحت کرنا ہے للمومنین مستفیدین کو، دل تنگ نہیں ہونا ہے، کام کرنا ہے، مسئلہ توحید کا سنانا ہے۔ آگے اتبعوا دعوی سورت دوم، دعوی دوم اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل کی اتباع کرنا ہے، خواہشات کی اتباع نہیں کرنا ہے، یہ دوسرا دعوی، یہ انزل الیک فریضہ الہیہ، لتنذر فریضہ نبویہ، اور اتبعوا فریضہ امت، فریضہ اللہ کا کام تھا نازل کرنا، نازل کر دیا، پیغمبر کا کام ہے سنانا، پیغمبر سناتے رہے، امت کا کام ہے اتباع کرنا، امت کا کام ہے اتباع کرنا، اتباع کرو، اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو، اپنی تحریمات مت بناؤ، ما انزل کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو تم اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اتبعوا، تحریمات خود ساختہ چھوڑ دو، تحریمات خود ساختہ چھوڑ دو، ولا تتبعوا فریضہ امت دوم، اور نہ اتباع کرو من دونہ اولیاء، نہ اتباع کرو اللہ کے سوا اولیاء، شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن، از بحر المحیط، اولیاء، اولیاء سے یا مراد کون ہے؟ انسانوں میں سے، جنوں میں سے شیطان، جن کو لوگوں نے کارساز بنا لیا، جن کو لوگوں نے کیا بنا لیا؟ کارساز بنا لیا، ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، وہ تحریمات گھڑ گھڑ کے تمہیں دیں گے، وہ تحریمات نہیں ماننی ہے، قلیلم ما تذکرون، پر تھوڑا ہے وہ جو لو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے پھر بھی تم ان سے نصیحت کرنے والے تھوڑے ہوا کرتی ہیں، وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ تَخْفِيفِ دُنْيَوِي، کئی شعر وہ ہیں جن کو ہم نے اعلان کر دیا، فجا با سنا ہمارا عذاب آ گیا، بیاتن رات کے وقت، بیاتن رات کے وقت، جو آرام کا وقت ہے اللہ کا عذاب آیا، اسی طرح اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، او ہم قائلون، یا وہ تھے کیلولا کرنے والے، قائلون کال یقیلو، کال یقیلو کیلولتن، وہ کیلولا کرنے والے دوپہر کا آرام کر رہے تھے، رات کا آرام کر رہے تھے یا دن کا آرام کر رہے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا، فما کان دعواہم اعتراف مجرمین، تو نہیں تھی پکار ان مشرکوں کی جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر اس وقت کہنے لگے، انا کنا ظالمین، مشرکین، تفسیر ابن ابن عباس، او جی ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اس وقت انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ ہم نے ظلم کیا، شرک کیا، اس لیے اللہ کا عذاب ہم پہ آ گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے، یہ تفیف اخروی، اور سوال کریں گے توبیحاً، ہم ضرور سوال کریں گے ان سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، یعنی امتوں سے ہم سوال کریں گے، امتوں سے سوال کریں گے کہ پیغمبر آئے تھے، تم نے پیغمبروں کی بات کیوں نہ مانی تھی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم سوال کریں گے رسولوں سے بھی، او میرے رسولوں، تم نے میرا پیغام تو ہی سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، رسولوں سے بھی سوال کریں گے تَلَطُّفًا، تلطفاً، مہربانی والا سوال، امتوں سے سوال، مشرکوں سے سوال توبیخاً، اور پیغمبروں سے سوال تلطفاً۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم بیان کر دیں گے سب کے اعمال کو بِعِلْمِ، ساتھ علم کے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے، سارے کرتوت امتوں کے ظاہر کر کے رکھ دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحق، اور تولنا اعمال باقاعد کا، تولنا اعمال باقاعد کا اس دن، الحق کو، الحق کو، حق ہے، واقع ہے، واقع ہے، یعنی تولنا ہوگا، تولنا ہوگا۔ فمن ثقلت بشارت، جس کی، جس کا ترازو بھاری ہوا، موازین پلہ اس کے ایمان کا بھاری ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سمرا، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، یعنی ناجی، نجات پانے والے، گو باد از سزا، کچھ تو سزا کے بغیر نجات پانے والے، کچھ کو سزا ہو کے پھر نجات پانے والے، لیکن مومن ہوں گے، پلڑا بھاری ہوگا تو وہ نجات پا جائیں گے۔ ومن خفت تخیف اخروی، اور جس کا ترازو خالی ہوگا، خفت خالی ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، جن کا پلڑا خاری ہوگا، جو کافر ہے اس کا عمل ہے ہی کوئی نہیں، وہ سمجھے، جو کافر مشرک ہے اس کا عمل، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے حبطت اعمالہم، اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، جب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نیکیوں والا پلڑا بالکل خالی ہوگا، ہوگا تو سارا گناہوں والا پلڑا ہوگا، ہوگا تو سارا گناہوں والا پڑھنا ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ تول پر حق ہے، یہ بھی متشابہات سے ہے، یہ بھی کیا ہے، متشابہات سے، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ علماء نے کچھ تفصیل کی ہے، وہ تفصیل سامنے رکھ لو۔ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ جو تول ہوگا، یہ جو اعمال نامہ لکھا جاتا ہے نا، صحیفہ، کاغذات، دفتر، جو رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں اعمال، وہ جو رجسٹر ہوں گے عمل والے، ان کو تولا جائے گا، رجسٹروں کو جن میں ساروں کے عمل لکھے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا رجسٹر ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ ایک دوسرا، اعمال جتنے ہیں دنیا میں ان کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اللہ پاک اگلے جہان میں ان اعمال کو شکل و صورت دے گا، نیک اعمال کو بھی اور برے اعمال کو بھی اللہ شکل و صورت دے گا، اور وہ جو شکل و صورت ہوگی وہ گویا کہ جسم ہوں گے، تو ان کو تولا جائے گا۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول کہ عمل والے کو تولا جائے گا، جو عمل کرنے والا ہے انسان، اس کو تولا جائے گا۔ یہ شارحین حدیث نے اس تول کی وضاحت لکھی ہے، اور اصل بات وہی ہے کہ یہ متشابہات سے ہے، اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تول حق ہے، کیسے ہوگا اللہ جانے۔ خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم، ترغیب، البتہ تاکید، ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ یہاں سے تمہید آ رہی ہے، یہ پورا رکوع آگے تک یہ تمہید ہوگی. دوسرے دعویٰ کو اللہ پاک ذکر کرے گا ذرا تفصیل کے ساتھ, دوسرے دعوے کو ذکر کرے گا تفصیل کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ سوز کے لیے یہ ساری تمہید ہے. اس تمہید میں یا بنی آدم یا بنی آدم اللہ پاک چار دفعہ لائے گا. دیکھو جی اب ذرا, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ, اللہ پاک انسان کا ذکر کرتا ہے, انسان تجھے ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا, تجھے ہم نے, تو ہمارے پاس مہمان آیا. انسان دنیا میں مہمان ہے, وہ سمجھے دنیا کو اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ چند دن مہمان بن کے آیا ہے. اللہ نے مہمانی کے طور پہ اللہ کہتا مَكَّنَّاكُمْ, میں نے تجھے مکان دیا رہائش کے لیے, وجعلنا لکم فیا معاش, میں نے عیش زندگی گزارنے کے سامان تجھے دیے تیری تربیت کی, قلیلم ما تشکرون, مگر تم شکر تھوڑا ہی کرتے ہو, ولقد خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ثم صورناکم, تاکیب ذکری, یہ بھی سن لو صورت بھی تمہیں ہم ہی نے دی, ثم قلنا للملائکہ, ہم نے ملائکہ کو کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. یہ اللہ پاک کے انسان پر انعامات, مکناکم نعمت اول, جعلنا نعمت دوم, خلقناکم نعمت سوم, اور قلنا للملائکہ نعمت چہارم, اور اس میں اکرام میں انسانیت, اللہ پاک انسان کا اکرام اور عزت ذکر کر رہا ہے. اللہ پاک فرماتی ہیں ہم نے تیری عزت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو تیرے سامنے سجدہ کرایا, ابلیس کو بھی حکم دیا پر وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. قال ما منعک, تتمہ اولا, اسی واقعے اب چند ایک تتمے آئیں گے, تتمہ اولا, قال ما منعک اللہ تسجدا, وہ کیا کس چیز نے روک دیا تجھ کو سجدہ کرنے سے, کس چیز نے روک دیا تجھ کو سجدہ کرنے سے, اللہ تسجدا, کہ تو سجدہ نہ کرے, از امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا, او میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روک دیا تھا, منع کا السجود, اور آگے اللہ تسجد کا معنی وقت عدم سجود کا, اور جس وقت تو نے سجدہ نہ کیا تھا تو بتا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا, جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. تو سمجھے بظاہر مانا, کس نے روکا تجھ کو سجدہ نہ کرنے سے, منع کا روکا تجھ کو اللہ تسجدہ, یہ کہ سجدہ نہ کرے, سجدہ نہ کرنے سے روکا, سجدہ نہ کرنے سے تو روکا کوئی نہیں, اس لیے معنی سمجھا رہا ہوں. اللہ تسجدہ بظاہر معنی کیا ہے, کس چیز نے روکا تجھ کو اللہ تسجدہ کے سجدہ نہ کرے, نہ سجدہ کرنے سے, نہ کرنے سے, وہ سمجھے, اور اللہ کے روکا سجدہ کرنے سے, نہ کرنے سے تو روکا نہیں گیا, اس لیے تفسیر مدارک نے معنی کیا کہ اللہ تسجدہ یہ ظرف ہے, مراد وقت اللہ تسجدہ, وقت عدم سجود کا, وقت اللہ تسجدہ, وقت عدم سجود کا, اور جس وقت تو نے سجدہ نہ کیا تھا اس وقت سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا, اس وقت سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. دوسرا معنی, دوسرے مفسرین لکھتے اللہ تسجدہ میں لا زائدہ ہے, لا زائدہ ہے تو ان تسجدہ, کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے, سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر, جواب, جواب مانے, کہتا ہے میں اعلی ہوں, میں تیرا حکم تھا سجدہ کرنے کا, اس حکم میں دلیل نہ تھی, اس میں دلیل, تو میں دلیل تو بغیر مندا نہیں, میں دلیل تو بغیر, دلیل کے مطالبہ کے بغیر تو میں مانتا نہیں غیر مقلد جو ہوا, میں مانتا نہیں دلیل کے بغیر, اور میرے پاس دلیل ہے, کہ انا خیر میں سے بہتر ہوں. دلیل خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, اس کو پیدا کیا مٹی سے. مٹی کی شان کم ہے, آگ کی شان زیادہ ہے, آگ روشن ہے, مٹی میں کوئی نور نہیں روشنی نہیں. یہ میرے سامنے سجدہ کرے, میں کیوں کروں اس کے سامنے سجدہ. کہا لفابت تتم ثانیہ, اللہ پاک نے فرمایا اتر جا اس جنت سے, نکل جا سمرہ کبر. فما یکون لک علت, نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں. جنت میں رہ کے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا, یہاں تکبر کرتا ہے تو. فخرج, نکل جا غیر مقلدہ. انک من الصاغرین علت, کیوں جی تو ہے ذلیل ہونے والوں میں سے. من الصاغرین, تو ہے ذلیل ہونے والوں میں سے, بے عزت لوگوں میں سے. اور یہ جگہ عزت والوں کی جگہ ہے, بے عزتوں کی جگہ نہیں. بے عزتیاں نکل جائے تو نکل جا. کالا تتم ثالثا, کہنے لگا انذرنی, اللہ مجھے مہلت دے دے, الا یوم یبعثون, اس دن تک جس دن یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت تک تو مجھے مہلت دے دے, یعنی موت نہ دے, موت نہ دے. کالا, اللہ پاک نے فرمایا انک من المنذرین, تو ہے مہلت دیے ہوں میں سے, مہلت ہے تجھے لیکن وقت معلوم تک, یعنی قیامت تک, دوبارہ زندہ ہونے تک نہیں. دوبارہ زندہ ہونا دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ اس نے مہلت مانگی تھی دوسرے سور پھونکنے تک, اللہ نے مہلت دی پہلا سور پھونکنے تک. تو سمجھے مہلت ہے کب تک؟ پہلا سور پھونکنے تک, الی یوم الوقت المعلوم. اب یہ نافرمان ہے اللہ کا, اور نافرمان اتنا بڑا نافرمان کہ اس سے بڑا نافرمان کوئی نہیں. تمام نافرمانوں کا قائد لیڈر ہے, قائد اعظم ہے تمام نافرمانوں کا. اچھا جی, اب اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی. آج کل مشرک کہتے ہو جی ہم کیا کریں, ہم گناہ گار ہوئے نا جی, اللہ ہماری سنتا نہیں, بابا جی کی موڑتا نہیں, اس لیے ہم بابا جی کو پکارتے ہیں. بابا جی ساڈی تیرے اگے تے تیری اللہ اگے, وہ جی ہماری سنتا نہیں ہے, نہ ہم گناہ گار ہیں. اب ذرا اندازہ لگاؤ, جتنا انسان گناہ گار ہو ابلیس سے تو کم ہے, شیطان سے تو, لیکن شیطان کی بات اللہ نے قبول کر لی تو کیا گناہ گار انسان کی قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. کالا تتم رابعہ, فبما بما با سببیہ, وجہ اس کے کہ تو نے اغویتنی, تو نے گمراہ کر دیا مجھ کو. تکوینن, تکوینن تکوینی امور میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. چونکہ تو نے اللہ مجھے گمراہ کیا, میں بدلے لوں گا ان سے. کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, صراط مستقیم پہ, اور ہر ایک کو روکوں گا, ادھر نہیں جانے دوں گا. کہوں گا گیٹ بند ہے جی, دروازہ بند ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. صراط المستقیم, یہاں بیٹھ جاؤں گا, کسی کو اندر نہیں جانے دوں گا. ثم لآتینہم, آؤں گا ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, ہر طرف سے آؤں گا, یعنی ہر طرح کوشش کروں گا. یہ مبالغہ ہے کوشش کرنے میں, ہر طرح کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی. ولا تجد اکثرهم شاکرین, نہیں پائے گا تو اکثر کو شاکر موحد. اکثر شاکر نہیں ہوں گے, اکثر مشرک ہوں گے. کالا خروج, اللہ پاک نے فرمایا جان نکل جا, مذعوماً دھتکارا ہوا, ذلیل کیا ہوا, دھتکارا ہوا. لمن تبعک, یہ اخرج, یہ پہلے بھی گزرا ہے. فخرج انک من الصاغرین, دوبارہ پھر آ گیا اخرج. یہ پہلے اخرج کی تاکید ہے, پہلا فخرج, یہ دوبارہ پھر اخرج, یہ پہلے کی تاکید ہے. یا دوسرا جواب اوپر لکھا ہے آشیے پہ, پہلا اخرج تجویز ہے, تے دوسرا نفاذ ہے. پہلے تجویز فیصلہ کر دیا گیا, فیصلہ تیرے لیے ہو چکا ہے کہ تو نے نکلنا ہے, اب فیصلہ نافذ کر دیا گیا کہ نکل. پہلے فیصلے کی تجویز, اب فیصلے کا نفاذ. لمن تبیا کا منم, جو بھی تیری اتباع کرے گا, لون لن جہنم انکم اجمعین. ویا آدم تتم خامسا, یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنہ, آدم آپ بھی آپ کے بیوی بھی جنت میں ٹھہرے. فکلا من ہے سشے, تما جہاں سے چاہو کھاؤ, پر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, شیطان نے وسوسہ ڈالا. یہ ساری تشریح ہو چکی ہے. لیبدی اللامیہ کے بعد, جس کا انجام یہ نکلا, جس کا انجام یہ نکلا کہ ظاہر کر دیا ان دونوں کے لیے ما بوریا, جو پوشیدہ تھا ان دو سے, من سو آتما, ان کے بدن سے, ان کے بدن جو پوشیدہ تھے اب ننگے ہو گئے. سمجھے, جو لباس تھا وہ اتر گیا, ننگے ہو گئے. وقال ما نهاكما, تشریح وسوسہ, نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے روکا ہے کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے یا ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں سے. وقاسمهما, اور قسمیں اٹھائی اس نے کہ انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا خیر خواہوں. فدلا, دلہ یو دلی, نیچے لے آنا, گرا دیا اس نے, نیچے لے آیا وہ ان دونوں کو, بغرور, دھوکہ دینے کے ساتھ. اب چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم پہ ڈٹے رہتے, پر وہاں سے اس نے نیچے گرا دیا, وہاں سے اس نے نیچے گرا دیا. فلما تتم حسابیا, جب چکھ لیا انہوں نے درد کو, بدت لہما سوآتہما, تو فوراً ظاہر ہو گئے سوآت ان کے ننگیچ بدن, ظاہر ہو گئے. وطفقا یکصفان علیہما, شروع یہ کہ لپیٹتے تھے اپنے بدنوں پہ, من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے, جنت کے پتے لے لے کے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے. سمجھے, ننگے ہو گئے, اب پتے سے پتے لے لے کے پتوں کے ساتھ بدن کو ڈھانپنے لگے. اب یہ صاف لفظ ہے, بدت, ننگے ہو گئے, پتوں سے جسم کو ڈھانپنے لگے, پتوں سے جسم کو ڈھانپنے لگے. وناداہما, بعض لوگ کہتے ہیں جی ننگے نہیں ہوئے تھے, یہ لفظ صاف ہے قرآن پاک کے, ننگے ہو گئے جی, پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے جی. وناداہما ربہما, تنبیہ ربانی, رب نے فرمایا الم انہاکما, او میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت سے. وکلکما کلکما, او کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر. کالا, دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا. اب اس کی وضاحت وہاں ہے, شروع سے ہی فوراً نہیں کہا, کتنی مدت تک روتے رہے. فتلقا آدم من ربی کلمات, پھر رب سے کلمات سیکھے, پھر رب نے یہ کلمات سکھائے. سمجھے, رب نے یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے پھر یہ استغفار کیا, ربنا ظلمنا, ہم نے نقصان کیا اپنی جانوں کا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا, فرمایا تتمہ سامنا, اتر جاؤ, اترے رہو, بازوکم لباز نہ دو, ورکم فی الارض مستقر متاعن لاہین, اب زمین میں تم نے رہنا ہے, زمین میں تم نے فائدہ حاصل کرنا ہے, زمین میں تم نے فائدہ حاصل کرنا ہے, وہ بھی ایک وقت تک, جب تک جسم کے اندر روح ہے, جب تک بدن کے اندر روح ہے. متاعن, فائدہ اٹھانا ہے, دیکھنا سننا, سمجھے, دیکھنا سننا, یہ موت تک, موت تک, جب روح نکل جائے گی پھر دیکھنا سننا کوئی نہیں. اور ذکر آدم علیہ السلام پیغمبر کا, اللہ جانتا تھا لوگ کہیں گے جی پیغمبروں کے سننے پہ اجماع ہے، اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، دیکھو وہ پیغمبر کا سننا بھی ایک وقت تک زندگی تک ہے، پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو پیغمبر بھی سن نہیں سکتا۔ قال فیا تحیون، اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب یا بنی آدم سے اللہ پاک تفصیلاً دعوی ثانی ذکر فرما رہا ہے، یہ جو دعوی ثانی ہے اس میں یہ چار بنی آدم آئیں گے اور اس میں اللہ پاک دعوی واضح کرے گا۔ چلو بعد